جدگان نرین هیهات برامن، که پیر من از کوی خرابات برامن، از دل شدگان نرین هیهات برامن، برامن، برامن، فنا سر به درف کرد، شوریده به مهراب فنا سر به درف کرد، سرمست به مهراب جمان حاجات برآمد، سرمست به مهراب جمان حاجات برآمد، سرمست به مهراب جمان حاجات داشت و کرامام تو به یک جرعه عشق، دین داشت و کرامام تو به یک جرعه عشق، بی خود شد و از دین و کرامات برآمد، بی خود شد و از دین و کرامات برآمد، بی خود شد و از دین و کرامات برآمد. چون دوست نقاب از رخ پر نور برانداخت، چون دوست نقاب از رخ پر نور برانداخت، با دوست فرو شد به مقامات برآمد، با دوست فرو شد به مقامات برآمد، که از آن دیده توان دید جمالش، چون دیده که از آن دیده توان دید جمالش، آن دیده پدید آمد و حاجات برآمد،